Bažnyčios įsakymai. Apie bažnyčios įsakymus. Pirma, bažnyčios įsakymų sąvoka. Be Dievo įsakymų visi krikščionys privalo laikytis ir bažnyčios įsakymų. Jie yra nekas kita kaip krikščioniško gyvenimo taisyklės, kurios savaime kilo iš viešpaties Jėzaus ir apaštalų mokslo bei pavyzdžio, ir kurių laikytis bažnyčia ilgainiui įpareigojo visus savo narius. Ką bažnyčios įsakymai liepia ar draudžia, tai eina iš apaštalų laikų, ir krikščionys nuo pat pradžios laikėsi to kaip tikrų savo gyvenimo taisyklių. Tik ilgainiui, kai atvėsus pirmykščiam uolumui žmonės ėmė mažiau paisyti tų taisyklių, visuotiniai bažnyčios susirinkimai ar popiežiai paskelbė jas kaip įsakymus. Antra, bažnyčios įsakymų žodžiai. Bažnyčios įsakymai yra 5. A. Įsakyta šventes švesk. B. Sekmadieniais ir šventėmis išklausyk šventasias mišes. C. Pasninkus pasninkauk. D. Eik iš pažinties bent kartą per metus ir velykų laiku priimk švenčiausiai sakramentą. E. Savo bažnyčią išlaikyti padėk. Šia tvarka priimta vardyti tuos įsakymus nuo visuotinio tridento susirinkimo laikų. Pirmasis tai padarė šventasis Petras Kanizijus, miręs 1597 metais savo plačiai išgarsėjusiame katekizme. Kai kuriuose katekizmuose tarp ketvirtojo ir penktojo įsakymų būna įterptas dar vienas uždraustomis dienomis nesituok ir nekelk vestuvių. Kadangi ten pirmasis sujungiamas su antruoju, įsakymų skaičius vis tiek lieka toks pat. Tačiau nėra reikalo įterpti to įsakymo, nes jis nėra taip, kaip kiti visuotinis, tai yra saistas visus bažnyčios narius, bet taikomas tik tiems, kurie tuokėsi. Todėl daugelyje katekizmų jo nėra. Tačiau iš to negalima daryti išvadą, kad jis jau nebesaistytų, ne besituokiantieji būtinai turi jo laikytis. Trečia, bažnyčios įsakymų tikslas. Savo įsakymus bažnyčia mums davė tam, kad a. jais išsamiau paaiškintų Dievo įsakymus ir tiksliau nustatytų, kaip turime juos vykdyti, b. įpratintų dorai gyventi ir padėtų mums nusipelnyti amžinąją laimę. Taigi bažnyčios įsakymai mums yra anaiptol ne apsunkinimas, bet tik palengvinimas, panašiai kaip karutis neapsunkina, bet tik palengvina mums ką nors pergabenti. Ketvirta, bažnyčios įsakymų saistymas. Kaip Dievo, taip ir bažnyčios įsakymai saisto mūsų sąžinę. Pareiga juos vykdyti yra svarbi, nusikalsti jiems yra sunki nuodėmė. Bažnyčios įsakymai saistoja naiptol ne visus žmonės, bet tik bažnyčios narius. O bažnyčios nariai, kaip žinome, yra visi pakrikštytieji. Todėl nekrikštytųjų tai yra pagonių, musulmonų ir žydų bažnyčios įsakymai nesaisto, bet pakrikštytuosius saisto visus be išimties ir katalikus, ir klaidatikius, ir išsižadėjėlius, nebent bažnyčia, kokiu nors būdu eksplyčite ar tačite, juos nuo tų įsakymų būtų atleidusi. Penkta. Bažnyčios įsakymų pakeitimas ir atleidimas nuo jų. Bažnyčia turi teisę ir gali leisti savo įsakymus, atsižvelgdama į laiko ir vietos reikalavimus, ar atleisti kai kuriuos asmenis nuo jų vykdymo. Bažnyčios mokslas privalo pasilikti ir visada pasilieka tas pats, nes jis eina iš Dievo ir bažnyčia neturi nei teisės, nei galios jo keisti. Netaip yra su jos įsakymais, ji pati juos duoda, ir todėl gali pagal reikalą vienaip ar kitaip juos keisti.